اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ ثم لا یرجعون یہاں سے چلتا ہے پیچھے مشرکین کا قرآن سے ایراد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بیان تھا اور ان آیتوں میں اس کا سبب اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قرآن یہ نور ہے اور شفا ہے، مومنوں اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، کافر ایسے ہیں جیسے کہ مردہ ہوتے ہیں، وہ مردے نہ سن سکتے ہیں نہ کوئی بات قبول کر سکتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ پھر مشرکوں کے بعد سوالات اور ان کے شبہات جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کو بہروں گونگوں بے عقلوں کے ساتھ اگلی آیات میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، سوال کے لیے قبول تو کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، جیسے کہ مومنین یہ سنتے ہیں تو یہ قبول بھی کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، حضرت پر ایمان لاتے ہیں، والموتا، اور یہ کافر جو مکذب ہیں منکرین ہیں یہ مردے ہیں، یا باسم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ان کو یہ ایسے تشبیہ کے طور پر بیان کیا نا جیسے مردہ نہیں سنتا، اسی طرح یہ اس مسئلے میں مردے ہیں، یہ توجہ ہی نہیں کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں میں شمار کیا ہے جو آواز بھی نہیں سنتے، کسی کی پکار کو سمجھتے نہیں، کسی کی بات کو سمجھتے نہیں۔ تو اس واسطے فرمایا یہ سبب ہے ان کے اعراض کا کہ یہ سنتے ہی نہیں، یہ دلوں کے یہ کانوں کے بہر ہیں اس مسئلے میں، اور زبانوں میں کی ان کی گویا اس مسئلے میں گویائی نہیں ہے۔ وقالوا لولا نزل علی آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا آپ پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ، یہ مکے کے کافر کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو ان کی صداقت کا کوئی معجزہ ہوتا، نازل ہوتا، جیسے کہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا معجزہ، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مائدہ کا اللہ نے معجزہ دیا، تو یہ بھی اگر اللہ کے پیغمبر ہوتے تو ان پر بھی کوئی معجزہ نازل کیا جاتا۔ وقالوا لولا نزل علی آیۃ من ربہ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے، یہ علیہ اور ربی ہی کی ضمیر رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ کے پیغمبر فرما دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ کوئی آیت نازل کرے، کوئی معجزہ نازل کرے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر الا بإذن ربہ، ما فرض طرف کتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، کوئی چار پایا جو زمین پہ چلنے پھرنے والی چیز ہے نہیں ہے، اور نہ کوئی پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، مگر وہ بھی تمہاری جیسی مثال امتیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی بیان کرنے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ ساری امتیں اپنے اپنے رب کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ مقصود یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان کرنا ہے کہ جتنے فضا میں اڑنے والے جانور ہیں ان کا خالق اللہ، ان کا روزی رساں اللہ، اور جتنی کائنات ارضی میں چیزیں ہیں سب، وہ کیڑے مکوڑے بڑے چھوٹی چیزیں جو اللہ کی زمین پر چلنے پھرنے والی ہیں، اس سب کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اور ان کے انتظامات، ان کی روزی، ان کا پینا کھانا، ساری چیزیں اللہ تعالی ان کو پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے اس کا بیان کرنا مقصود ہے. اسی طرح اس بات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ان سب کو ہما وقت یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہ یہ سب پر اللہ کا تصرف چل رہا ہے. مما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن میں دین کے سمجھنے کے لیے جس چیز کے بھی لوگ محتاج ہیں ہم نے اس کو بیان کیا ہے. اور کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ لکھی ہو، ہمارے کام بے اندازہ نہیں ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ثم الی ربہم یحشرون، کہ پوری کائنات کا حشر ہوگا، کیڑے مکوڑے حیوانات سب کو اللہ تعالی ایک دفعہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. اور پھر حیوانات، چرند چرند پرند میں جو ایک دوسرے پر زیادتی ہوئی ہے، اس کے بدلے دلوانے کے بعد وہ سب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے. اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہوں. لیکن حیوانات کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا شریعت کا، ان کو آزاد چھوڑا ہے. تو اس لیے یہ جو مکلفین ہیں ان کو تو جنت ملنی ہے جنہوں نے شریعت کے مطابق عمل کیا، اور جو باغی رہے ان کو جہنم جیل خانے میں جانا ہے، سزائیں ملنی ہیں اور ان کی زندگی ختم نہیں ہو. اور حیوانات کو دوبارہ اٹھانے کا مطلب اللہ احکم الحاکمین، علیس اللہ بحکم الحاکمین، فرمایا کہ تم اللہ کو احکم الحاکمین نہیں سمجھتے، یقین اللہ احکم الحاکمین ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے عدل انصاف کرنے میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق رہ جائے. اب دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ کئی تیز سینگوں والے حیوانات دوسروں کو مارتے ہیں، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا ہوتا نہ وہ لے سکتے ہیں. اسی طرح اور درندے شرندے، تو اللہ کے عدل کا تقاضا، اللہ تعالی کے کا انصاف اس بات کا مقتضی ہے کہ پوری کائنات کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اور ان کو جیسے کہ حدیث میں بھی آیا، سیاہ حدیث میں بھی موجود ہے، تو دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا اسی طرح. اور ہر حیوان جس نے دوسرے پر کو زیادتی کی ہے اس سے بدلہ لے دلوا کر پھر وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوں گے. اور اس آیت میں بھی یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزوں کا بیان ہے، وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء. پھر ان کے سب کے بارے میں فرمایا ثم الی ربہم یحشرون، یہ ساری امم اللہ کی طرف کٹھی کی جائے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یذلہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ بہرے ہیں، وہ گنگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، کفر کے اندھیروں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں. میں یشاء اللہ یذلہ، جو اللہ چاہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، جبر نہیں کرتا. اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. تو جب گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تو توفیق تو اللہ نے دینی ہے. یہ ہے نا میں یشا یا جانو, اور جو شخص چاہے اللہ اس کے بارے میں اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. وہ کون ہے جس کو اللہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے؟ یادی الہ من اناب, جو اللہ سے ہدایت کے راستے کا طالب بنتا ہے اس کو اللہ ہدایت کے راستے کی توفیق دے دیتا ہے. اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے, بے نیازی اختیار کرنے والے وہ مرے, ان کو تو اب بے نیازوں کو ہدایت دے تو جبرن ہی دے, لیکن اللہ جبرن دیتا نہیں, یہ انسان کے خلاف. دیکھیے باعتبار لغت کے بکر کا لفظ بھینس اور گائے دونوں پر مشتمل ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری امت کے نزدیک بھینس کا نصاب زکات وہی ہے جو گائے کا ہے. پوری حدیث کے زیرے میں کہیں بھینس کا جدا گانا نصاب آیا ہے, اور پوری امت کے نزدیک اس کا نصاب وہی ہے جو گائے کا نصاب ہے. جیسے اس کا ایک سال کا بچڑا 30ویں زکات میں دیا جاتا ہے, اسی طرح ایک سال کا اس کا کٹا یا کٹی دی جائے گی. اور اس کی دلیل تمام علماء فقہا اور امت نے یہی دی ہے کہ جیسے لفظ غنم یہ بھیڑ اور بکری دونوں کے لیے بطور جنس کے بولا جاتا ہے, اسی طرح بکر کا لفظ گائے اور بھینس دونوں پر بولا جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پورے عرب ممالک میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا. یہ تو اب مصر دیال حق کے دور میں وہاں کچھ ڈیریاں بنائی گئی ہیں اور بھینسیں باہر سے بھیج دی گئی ہیں اب اس دور میں, ورنہ پورے عرب میں اور عرب ممالک میں بھینس کا نام نشان ہی نہیں تھا. اس لیے بکر بولنے سے ہم اور سب گائے اس کا منع کرتے ہیں, کیونکہ ان ممالک میں بھینس کا تو وجود ہی نہیں تھا. ورنہ حقیقت میں باعتبار جنس کے یہ گائے اور بھینس دونوں پر بولا جاتا ہے. تو بکرا حلال ہے تو بھینس بھی حلال ہے, بکرا میں بھینس بھی آ گئی, اس لیے یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پیدا ہوتی. چلیے جی تھی نہیں وہاں عرب میں نہیں. یہ علیحدہ بات ہے فتویٰ دینے کی, لیکن عرب میں نہیں تھی بس. جیسے بھینس کی قربانی کے بارے میں دو قول ہیں, تین مسلک ہیں. ایک یہ ہے کہ بھینس کی قربانی لگتی نہیں, جیسے کہ ہمارے حضرت عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اور ایک یہ ہے کہ بھینس کی قربانی افضل ہے بنسبت گائے کی قربانی. ہمارا موقف یہ ہے کہ جائز افضلیت عدم افضلیت تو زیادہ قیمت رقم پر ہے, تو زیادہ رقم خرچ کرے گا, جتنی زیادہ کرے گا اتنا اجر زیادہ پائے گا. اور دوسری فضیلت کی صورت جو ہے وہ ہے بالوں کا زیادہ ہونا. بھینس کے بال بہت کم ہوتے ہیں گائے کی بنسبت, اس اعتبار سے گائے کے ایک ایک قربانی کے بال کے بدلے نیکی جو ملنی ہے تو اس کے تو بہت بال ہوتے ہیں, لیکن بھینس کے تو گنے چنے ہوتے ہیں. کیا نہیں ہوا, میں لغت کا حوالہ دے رہا ہوں. کیا تو میں نے کب کیا, میں نے تو لغت کا حوالہ دیا ہے کہ لغت میں چونکہ بکر یہ دونوں پر بولا جاتا ہے, اس اعتبار سے پوری علماء امت نے یہ بحث کو بکر میں داخل کیا ہے. یہ قیاس نہیں ہے, یہ امت کے علماء نے باعتبار لغت کے بکر میں جاموس کو شامل سمجھا ہے. بات نہیں سمجھائی. اگر قیاس صحیح ہو تو اس کا بھی امکان ہے. ایل ڈی سی کا تو یہ موقع ہے کہ مقلدین کا تو یہ موقع بھی نہیں. وہ تو اپنے امام کی رائے کو دلیل سمجھتے. ایل ڈی سی کا ہی مسئلہ ہے دنیا جہان میں کہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت اور قیاس صحیح ہم اس کے قائل ہیں. اور کتنا نقصان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیاس صحیح کے ساتھ حکم دیا. یاد نہیں قرضے کے متعلق پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا لوگوں کا قرضہ دینا ہوتا تو دینا, مرنے کے بعد وارث نے دینا ہے کہ نہیں, تو آج کیوں نہیں کرنا, دین اللہ حق تو انسک تھا. تو بہرحال اور بھی بہت ساری اس کی امثلہ موجود ہیں جیسے کہ آپ نے اصول وغیرہ کی کتابوں میں پڑھی ہوئی. ہاں جی جی, بات یہ بھیڑ بکری کا کتنا فرق ہے تو جنسیت ختم ہوگی اور پھر بھیڑ کا جو دودھ ہے اس کے ساتھ ملائیاں آتی ہیں, اتنا گاڑھا ہوتا ہے, بکری کا اتنا گاڑھا ہوتا ہے اور سب سے پتلا دودھ ہوتا ہے. اور اسی طرح ان کے وضع عمل میں بھی فرق ہے. تو یہ وضع عمل میں فرق ہونا نہ ہونا یہ علیحدہ بات. ہاں تو نام تو کئیوں چیزیں ان کے بھی علیحدہ علیحدہ آ گئے ہیں, ان کے بھی آ گئے, ان کے بھی ہیں, لیکن جموس کا علیحدہ الگ, اس میں جموس بھی آتا ہے. بہرحال جب وہ نہیں آیا تو پھر یا تو کون کہ یہ اس پر بولا ہی نہیں جاتا, جب اس پر بولنا کیا تو پھر کیا وجہ کہ اس کو نہ مانا جائے. مقابلہ کا کیا مانا, جب بکر کا لفظ دونوں پر بولا گیا اور امت کے علماء نے لغت کا حوالہ دے کے اس کو تسلیم کر لیا. اب ویسے کیا اس کو اس کی چکر چلانا, ایسے مقلدین کو جب کوئی بات نہیں آتی تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. اچھا جی بکوال لولا نزل علی ہو گیا بھائی, والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم ہو گیا. قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتاکم الصاح, اگر اللہ تدعون ان کنتم صادقین, فرما دیجئے خبر دو تم مجھے اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آیا ہے یا قیامت آ رہی ہے, کیا اللہ کے بغیر کسی کو پکارو ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. بھائی اس وقت کے مشرک کا جو تھے نا ان کا تو یہی حال تھا کہ جب وہ بہت بڑے کسی بھنور میں پھنس جاتے بڑی زبردست مصیبت میں کے چکر میں آ جاتے تو پھر وہ اللہ کو پکارتے اور جتنے باقیوں کو وہ کرنی والا سمجھتے تھے ان کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اللہ ہی کو پکارتے. جیسے قرآن کی مکی صورتوں میں بہت سی متعدد آیات میں اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ فرمایا جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور بھنور میں اب کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو پھر فرمایا تم خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور باقی جن کو پہلے پکار رہا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے آج تو شرک اتنے عروج پر پہنچ گیا ہے, آج تو جو ڈوب رہے ہیں کشتی میں ہچکولے کھا رہی ہے کشتی, وہاں بھی اللہ کا نام کسی کے منہ پر کم ہی آتا ہے اور وہ دوسروں کو ہی پکارا جاتا ہے غیر اللہ کو. میرا اپنی یہ ہڈ بیتی بات ہے کہ جب یہ ہڈ بل یہ ماڑی پتنوں والا پل نہیں نہ بنا تھا تو ہمارا آمد و رفت ہوتی رہتی تھی, دریا چڑھا ہوا تھا, میں کشتی پر سوار بہت دریا چڑھا ساٹھ مار, بس جتنی سواریاں تھیں سب خواجہ خاص خضر اور اس طرح غیر اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دیا, وہ پیسے پھینکنے شروع کر دیے دریا میں. مجھے بڑی غیرت آئی کہ اللہ کو غیرت ہی نہ آ جائے کہ تو ان کے ساتھ کیوں گی. میں نے اللہ کو کہا میرا کرایہ دو میں واپس, میں نہیں ڈال جاتا. وہ نوجوان آدمی تھا اللہ خیر اس عقیدے کا ہی ہو لیکن بہرحال وہ پڑھا لکھا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب کیا کرتے ہو, میں نے کہا میں نے یہی کرنا. پھر اس نے بار بار کہا, میں نے کہا نہیں میں نہیں کے ساتھ جاؤں گا. چنانچہ بعد جب پتن پر میں ٹھہرا گھاٹ پر تو لوگ بہت مجمع تھا, پھر میں نے اب تحیات اللہ کا ترجمہ سنایا. اور میں نے اس مسئلے پر اللہ کا شکر احواز کی. تو آج کل تو شرک بہت عروج پر, یہ ان مشرکین کا اللہ نے خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو قیامت آ جائے یا کوئی بہت بڑی مسائل میں تم پھنس جاؤ تو تم اپنے ان بتوں کا اور ان بزرگوں کا جن کو کرنی والے سمجھتے ہو ان کا نام چھوڑ دیتے ہو تو اللہ ہی کو پکارتے ہو. لیکن آج تو انہیں کی گاڑی چلتی ہے. اللہ معاف کرے, فرمایا بل ایاو تدون, ان کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ اس اللہ ہی کو خاص پکارتے ہو. فیکشف ما تدعو الیہ, اللہ کو ترس آ جاتا ہے, بس اللہ کشف کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کی طرف تم اللہ کو پکار رہے ہو. انشاءاللہ اگر اللہ چاہے, کسی کا دباؤ تو نہیں ہے نا اللہ کا, وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, اور بھول جاتے ہو اس چیز کو جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو, ان شریکوں کو پھر بھول جاتے ہو. وَلَا قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور یقیناً بھیجا ہم نے بہت سی امتوں کی طرف تجھ سے پہلے نبیوں کو, پس پکڑا ان کو بِالْبَأْسَاءِ, ساتھ سختیوں کے اور تکلیفوں کو, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ گڑ گڑائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی تجھ سے پہلے ہم نے بڑے رسول بھیجے, وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے, قوموں نے تکلیف کی تو پھر ہم نے ان کو فقیری کے ساتھ, بیماریوں کے ساتھ, تکلیفوں کے ساتھ پکڑ لی. بوجھ سے باسا, فقیری, تنگ دستی, غربت. فرمایا فلولا اس جاؤں باسنا تذر رہو ولیکن کسرت قلوب ہوں وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. فرمایا کہ جس وقت فلما نسو فلولا, پس کیوں نہ ہوا جبکہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا, تذر رہو, وہ گڑ گڑاتے لیکن سخت ہو گیا ان کے دل, بجائے اس کے کہ وہ گڑ گڑاتے تذر و زاری کرتے, آصاب کے عذاب کے آثار نظر آتے ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے, خالص توبہ کرتے جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی. لیکن ان کا حال یہ ہوا عام امتوں کا, باغیوں کا, کہ ان کے دل سخت ہوتے چلے اور شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے ان بعد عملوں کو, ماں کا انجام عمل جو وہ عمل کر رہے تھے, یعنی بعد عملوں کو بتا دیا نا کہ فرق یہ ہے کہ باسا میں نے تنگ دستی, غربت, اور ذرہ میں نے اور تکالیف, مصائب. سمجھا گی اس کے علاوہ؟ اچھا جی, ہاں سارے تکالیف مصائب آ گئے اس میں. اچھا جی, فرمایا کہ فلولا جہاں ہو گیا, فرمایا فلما نسو ما ذکروا بھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فلا مبلسون. پس جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی نصیحت دیے گئے تھے تو ہم نے کھول دیا ان پر ہر چیز کے دروازے, حتیٰ کہ جب خوش ہو گئے ساتھ اس چیز ان نعمتوں کے جو دیے گئے وہ, تو پکڑا ہم نے ان کو اچانک, سنا گا وہ نا امید ہو گئے. یعنی اللہ کی عذاب کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ اللہ دے کر عذاب کرتا ہے, یعنی ہر چیز کی فراوانی کر دی, سمجھا گی؟ اور وہ یہاں تک کہ بڑے متکبر ہو گئے, ان میں نخوت آ گئی. اور کئی بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کو ہر چیز وافر نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان نعمتوں کے ملنے کو اللہ کی رضا کی نشانی سمجھتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں اگر اللہ پر ناراض ہوتا تو ہمیں یہ نعمتیں کیوں دیتا ہے, جیسے مکے والے کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلما نسو ما ذکروا بھی, جب وہ واضح و نصیحت تذکیر جو کی گئی تھی اس کو بھول گئے تو ہم نے کھول دیا ان پر ہر چیز کے دروازوں کو, مہلت دینے کے لیے کہ ان کو مہلت دے کے ماریں گے, حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے ان نعمتوں کے ساتھ جو وہ دیے گئے اور بڑے تکبر میں بڑھ گئے, وَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, پس پکڑا ہم نے ان کو چانک, پس ناگاہ وہ نا امید ہو گئے ہر بھلائی سے. فقوت دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين, بس جڑ کاٹ کے رکھ دی گی اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا, اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. بھائی جن کی جڑ کٹ گئی ان کے لیے تو الحمدللہ رب العالمین, ان کے ساتھ مناسبت نہیں کھاتا, لیکن جو دن رات ان کے ظلم کا تختہ ہے مشک بنے ہوئے تھے, وہ تو آپ رب کی حمد بیان کریں کہ یا اللہ ان بے ایمانوں کو ان ظالموں کو تم نے کافر کردار تک پہنچا دیا, ہم ان سے راحت اور آرام میں ہو گئے. تو جو تو یہاں بیٹھا ہے اچھا سنو, فرمایا کل آ رہا ہے تم ناخل اللہ سما کم ابسار کم ختم اللہ کنو بے کم من علا ان غیر اللہ یادی کم بھی انظر کیفن صرف الآیات ثم هم یصرفون. کہہ دیجئے خبر دو تم, اگر اللہ تمہارے کانوں کو لے جائے, تمہاری آنکھوں کو پکڑ لے, تمہارے دلوں پر مور لگا دے, من الہ کون بابا ہے جو اس سے رہائی کرائے, آنکھیں واپس لے دے, کانے کان واپس مل جائیں, دلوں سے مور جو ہے اس کا اثر ختم کر دیا جائے, من الہ کون الہ ہے اللہ کے سوا جو اس چیز کو لائے. ان جو دیکھ تو کیسے ہم پھیر پھیر کے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو, ثم هم یصرفون. یہ باغیوں کی کتنی بد نصیبی ہے کہ پھر وہ اراد کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی وضاحت کے بعد ان کے وہ دلوں کی میل کچیل رہ جاتی, ختم ہو جاتی, اور وہ توحید کے قائل ہو جاتے, ایمان لاتے. کل آرائیتکم من اتاکم عذاب اللہ بغتتن و جہرتن ہل یہلک الا القوم الظالمون. کہہ دو خبر دیجئے تم, اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے, اچانک ظاہر آ جائے, تو کیا نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ. اس لیے ان کو اپنا خیال کرنا چاہیے, قبل از وقت اپنے ظلم کا رفع کر لیں تو بچ جائیں گے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے, وہ خوشخبری دیتے ہیں اور بروں کو جہنم سے ڈراتے ہیں کافروں کو. فمن آمن, بس جو بھی ایمان لے آئے, ایم من کان, وہ کالا ہو وہ گورا ہو وہ غریب ہو امیر ہو, وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لے, ولا فلا خوف نہ لیں ولا هم یحزنون, بس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کو عذاب چھوئے گا بس باب ان کے فسق کرنے کے. یہ ماں مسریاں ہوتا ہے نا, اس لیے مانا مسل کا کر دیتے ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. فرمایا کہہ دو مکی والے کیا کہتے تھے, صبح میں نے بتایا کہ تم اللہ کے اگر نبی ہو تو پھر نبی کے تو اختیارات ہوتے ہیں, وہ تو مختار کل ہوتا ہے جو چاہے کرے, پھر ہمارا جو علاقہ ہے اس کو سبزہ دار بناؤ, پہاڑ یہاں سے کھسک جائیں, اور پھر نہیں تو نبی جو ہے وہ تو ماں باپ کی باتیں سب جاننے والے ہوتے ہیں, زائدہ ہوتے ہیں, پھر اگر تم نبی ہو تو ہمیں بتاؤ کہ فلانی فلانی چیزوں کو سٹا کر کے رکھ لو, یہ بڑی مہنگی ہونے والی ہیں. اللہ کہہ دو لا تقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا اعلم الغیب, اور میں نہیں کہتا کہ میں غائب جانتا ہوں, ولا اقول لكم انی ملک، اور میں نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر اسی چیز کی جو آواز بھیجی جاتی ہے میری طرف. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، کہہ دو کیا برابر ہیں اندھے اور دیکھنے والے، افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تم اندھے بن کے یہ باتیں کہتے ہو کہ قبل از وقت ہمیں بتا دو کہ بہت فلانی فلانی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، ان کو خرید لو اب سستی ہے. تو یہ اندھے بنے ہوئے پیغمبر اس مشن کو دے کے بھیجا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ فرشتے نور سے پیدا کیے. مسلم میں حدیث پڑھی ہے کہ نہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. تو یہ جو فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں، نوری نہیں، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں. فرمایا میرے پیغمبر ڈنکے کی چوٹ اعلان کا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے اکابر آناف کا یہ موقف ہے کہ جو شخص امام کائنات کو غیب دان سمجھتا ہے. اب میں تو کبھی فتویٰ لگایا ہی نہیں، لیکن ان کا فرمان یہ ہے جاؤ فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر متن امام ابو حنیفہ کا، اور شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کے دیکھو. لکھا ہے قد زکوا لم انلم بیعلم یعلم المغیبات و اما ما ذکروا. فرمایا کہ خوب جان لو یہ مسئلہ عقیدے کا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی بھی غائب دان نہیں ہو. اور فرمایا قد ذکر الحنفیہ، تو حنفی اہل علم کا یہ فتویٰ ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے تصریحا بتکفیر من قال اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب. وہ صراحتاً کہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی غائب دان ہے وہ کافر ہو گیا. ہم ایسے فتوے نہیں لگایا کرتے، یہ اناف اکابر کی عبارت ہے جس کا یہ ترجمہ ہے. کیوں کب ذکر آنا نصیحت تصریح ہم بے تفصیل من قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب. مسارہ مسامرہ اور تمام عقائد کی کتاب انفی کتابوں میں یہ موجود ہے. اور آگے فرماتے ہیں کیوں لِمُعَارَضَتِ قَوْلِ تَعَالَى، کیونکہ یہ عقیدہ اللہ کی کتاب اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ہے، معارض ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. میرے پیغمبر اعلان فرما دیو کہ آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق کائنات میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوا اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں. اللہ اکبر. فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. میں ایک دفعہ دورہ تفسیر سائی وال کرا رہا تھا اور ترابی میں پڑے گئے سپارے کا خلاصہ دو عرفی مختصر بیان کر رہا تھا کہ کچھ رفقا سامعین میں سے وہ کھلے سوالات کرنے کے لیے، میں نے ان کو کہا آپ کھل کے سوال کیا کریں، جو بھی کرنے ہیں افہام تفہیم ہونا چاہیے. تو یہی مسئلہ آ گیا، انہوں نے سوال کیا تو سوال کا جواب دینا ہی پڑتا ہے، جیسے آپ کو سوال کا جواب دینا پڑتا ہے. تو میں نے پھر وہ کتاب پر نشان لگایا اور اس بھائی کو دی کہ یہ لے جاؤ اپنے موقف کے بڑے علماء جو ہیں ان کے پاس, اور ان کو کہو کہ یہ جو عبارت پر نشان لگے ہوئے ہیں اس کا اردو میں مجھے ترجمہ لکھ دو. جب وہ عشاء کے بعد مجھے ملے تو ہنس رہے ہیں بڑے. میں نے کہا کیا بات, حضور ان کا نام تھا ڈیپو ہولڈر. کہتے ہیں جس مولوی کے پاس گیا ہوں کتاب کھول کے سامنے رکھی, مولوی پڑھ کے کہتا ہے مجھے تو اس کا ترجمہ آتا ہی میں اس وقت 49 میں ہوتا تھا آرے والے, اس کو جب فتوے کی پھر ضرورت پڑتی تھی تو ساری والد شاید چھوڑ کے میرے پاس جاتا اور ٹھیک ہو گیا اس کو. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ, اور ڈرائیے اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں, اَن يُحْشَرُوا, کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب پروردگار کی طرف, لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ, نہیں ہوگا ان کے لیے سوا اس کے کوئی دوست, نہ کہ اسے شفیع, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. شاید کہ ذرانہ کیوں ہے, اس لیے کہ شاید کہ ان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے اور وہ عذاب حشر سن کر کے ایمان لے آئیں اور اپنے عاقبت درست کر. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش ان کے سردار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور آپ کی مجلس میں غریب غریب صحابہ بیٹھے تھے, صہیب رومی بیٹھے تھے, خباب تھے, حضرت بلال, حضرت عمار وغیرہ, کمزور تنگ دست مسلمان. وہ کہنے لگے محمد کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری قوم کے لوگ جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ ان کی محفل میں آ کے بیٹھے, تو ہم تمہارے کیسے تابع ہوں, تمہاری مجلس میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں, اگر یہ نہ بیٹھے ہماری خالص مجلس و محفل سرداران کی تو شاید ہم ایمان لائیں. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو طالب کو یہ درخواست کی کہ آپ اپنے بھتیجوں کو کہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں یا جو ہمارے ہاتھ سے لے کے کھاتے ہیں, ہمارے نوکر چاکر تنگ دست, ان کی محفل میں مجلس میں ہم کیسے جا کے بیٹھے, یہ ہماری توہین ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ذہن میں یہ بات آ گئی, انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ اس میں کیا حرج ہے, وہ تو اپنے خاص ہیں ہی, اگر اس وقت میں وہ نہ آئے تو شاید یہ مسلمان ہو جائے, اور امام کائنات کو بھی اس کا بڑا فکر لگ رہا تھا کہ کاش کہ یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں, کسی نہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں. جیسے قرآن پاک میں ہے باخ باخ لال کا باخ اور نفس کلا سارے مل یوم الدیث, تو وہ بھی سفارش کر رہے ہیں. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو فاروق اعظم نے رسول اللہ کے سامنے اپنی سفارش کی معذرت کی, فرمایا مت دور بھگائیے, دور کیجئے ان لوگوں کو جو اپنے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں صبح اور شام, اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. فرمایا کہ یریدون وجہو, خالص اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں, ما علیک من حسابہم من شان, یہ چودھری یہ ٹھنگر اگر تمہاری مجلس میں نہیں آتے تکبر کی وجہ سے تو یہ اپنا حساب خود دیں گے, تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. تم ان نیک لوگوں کو اگر سے کتنے غربا کمزور ہیں اپنی مجلس سے مت اٹھائیں, تمام حساب کا نہیں نہیں ہے تجھ پر ان کا حساب, ان کے حساب سے کچھ اور نہ تمہارے حساب سے ان پر کچھ. فتح رو دوں, دیکھنا اگر تم ان کو اپنی مجلس میں اٹھا دو گے بگا دو گے فتکون من الظالمین پس ہو جاؤ گے ظالموں سے. امام کائنات تو معصوم تھے, اللہ نے ہر ایسی بات سے اپنے پیغمبر کو اللہ نے بچایا. بھائی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, عقیدے کے مسئلے کے لیے بریلوی انفی مسئلہ ہے کہ قرآن کی آیت ہو یا متواتر حدیث ہو وہ دکھا دیں چشمے مار روشن دلے میں ساتھ. آج ہی سے ہم اپنا نظریہ بدل لیں گے, آج ہی سے بلا تمل آج ہی سے ہمارا یہ موقع بن جائے گا. تو ان کو کہیے کہ ہم انتظار میں ہیں, وہ عیب پیش کیجیے اور وہ حدیث متواتر پیش کیجیے جو آپ جس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ امام کائنات اللہ کے نور سے پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی کے نور سے سارے کائنات پیدا ہوئی, وہ کوئی ایسی متواتر حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے تو ہم انتظار میں ہیں, اگر مل جائے گی ہم اپنا نظریہ بدلیں گے اور شکریہ ادا کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی بولو بولو. وہ پہلے میں کئی دفعہ بتایا مالا یقتضی وضاحت العقل بلا یدرک بالحس, نہ وہ وضاحت عقل کے ساتھ اس کا پتہ چلے نہ حصہ وہاں سے پتہ چلے, وہ غائب ہوتا ہے. جاؤ مولانا کرم شاہ بھیروی کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو اور دوسرے مدارک پڑھ کے دیکھیے, قاضی بدانی کو پڑھ کے دیکھیے, دوسرے اہل علم کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیے. جو چیز بتا دی جائے, جس چیز کی اطلاع دے دی جائے, جو اس چیز کی واج کے ذریعے پتہ چل جائے, وہ امباؤ غائب ہے, وہ غائب نہیں ہے. وہ اللہ غائب کی خبریں کو ذریعہ واج کے دے دیتا ہے. جیسے کہ مثلا موتی کی بات ہے کہ آج ایک فیصلہ آباد میں جلسہ ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں اور ابھی اشتہار آ گیا تو آپ اس جلسے پر مطلع ہو گئے. اب پہلے تو آپ سے غائب تھا, اب جب اشتہار آ گیا تو کسی نے آ کے اطلاع دے دی تو اب غائب دان ہے. غائب کی مٹی نہیں پلیت کرنی چاہیے. اس طرح تو بتانے سے ہر کوئی غائب دان ہے. تم بتاؤ قرآن کا ترجمہ جان رہے ہو اور عالم دین بنے ہوئے ہو, جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تھے یوں تھے تو تم بھی غائب دان ہو. ایسا غائب تو دنیا کا کوئی بندہ بشر ہے جو نہ جانتا ہو. بتانے سے تو بات بتائی گئی ہو, وہ غائب نہیں رہتے. وہ باعتبار ماں کان کے غائب ہوتی ہے. اب باعتبار ماں یول اور باعتبار ماں کان ان سے پوچھ لے کیا ہوتا ہے. ہاں جی فرمایا مکزال کا فتن نابا جی نسائی میں کوئی نہیں. کون سی نسائی ہے وہ؟ کون شادی وہ کتاب لے آؤ لیاؤ کام. اللہ کے بندو یہ حوالے مفت کے یہ کہاں سے دے رہے ہو حوالے؟ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے آپ کو معلوم ہوا ہم نے بھی نسائی پڑھی ہوگی. امام نسائی کی اس نسائی میں نہیں. سمجھا گئی بات کی؟ میری بات پھر دوبارہ نوٹ کر لو. عقیدے کے مسئلے کے لیے ہنسی مسلک ہے کہ قرآن کی ایت اس کی حجت دلیل بنے گی اور یا حدیث متواتر دلیل بنے گی. اخبار حد لوہے کی لٹ جیسی پکی ہو پھر بھی عقیدہ کی مسئلے کی ہنسی مذہب میں دلیل نہیں بنو. کہ جائے کہ موضوعات پیش کیے جائیں, من گھڑ دروازے پہ فقہ اکبر ملا علی کا کی اٹھا کے دیکھو. جی ہمارے نزدیک صحیح حدیث سے سارے مسئلے ثابت ہو جاتے ہیں. چلیے جی مکزال کا فتنا باز ہم بے باز یقول آہا اولائے من اللہ علیہ من بیننا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاکری. اسی طرح ہم نے ازمایا ان کے بعض کو ساتھ بعض کو تاکہ وہ کہے کیا یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر احسان کر دیا ہے ہم میں سے, کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا شکر گزاروں کو. یعنی وہ اس طرح کی باتیں تکبر کے ساتھ کرتے ہیں, کہتے ہیں یارو دیکھو یہ غلام اور یہ تنگ دست جن کو روٹی نہیں ملتی اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے کہ جنت میں ان کو دوں گا اور ہم چودھری رہ جائیں. فرمایا یہاں چودھرات نہیں چلتی, یا تو اللہ کی طرف رجوع کی بات ہے یا تو وہ لوگ ہی کامیاب ہیں خواہ ان کے پاس شام کو روٹی کا آٹا نہ ہو, پاؤں میں پہننے کا جوتا نہ ہو, گلے میں پہننے کا کپڑا نہ ہو, لیکن امام کائنات کے ساتھ والہانہ محبت ہو اور ایمان ہو. ایمان و عمل کی دولت یہاں کام دیتی ہے. تو فرمایا اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعد کو ساتھ بعد کے, یعنی غنی کو ساتھ فقیر کے, شریف کو ساتھ وزیر کے, لے یقول ہاؤلائے, تاکہ یہ اشراف اور یہ غنی لوگ یوں کہہ کے اپنی عاقبت تباہ کریں, یہ کمزور اور فقیر لوگ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور یہ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے. یعنی یہ بطور مذاق کے کہتے ہیں, انکار کرتے ہوئے کہ یہ ہدایت اگر ہوتی تو ہم چودھری لوگ پہلے مانتے, ہم عقل مند لوگ ہیں, یار کمزور نہ ان کے پاس عقل نہ سوچ نہ ہوش, یہ ہی مان لے. دیکھو اگر نبی سچا ہوتا تو سب سے پہلے ہم ہی مان لاتے, کتاب اللہ کی ہوتی سب سے پہلے ہم ہی مان لاتے. اللہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فرمایا اور جس وقت تمہارے پاس آتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں, بس کہہ دیجئے تم پر سلام ہو, اللہ نے لکھا ہے تمہارے پروردگار نے اپنی نفس پر رحمت, بے شک شان یہ ہے کہ جو تم سے ایمان لا عمل کیا جس نے برائی کا جہالت کے ساتھ, پھر وہ توبہ طیب ہو گیا بعد گناہ کے عمل کے, واسطہ اپنی اصلاح کر لی, تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ جو یہ آیت نازل ہوئی ہے اس مسئلے میں کہ وہ جو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا تھا اور حضرت کے ذہن میں آنے لگا تھا, تو اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا, تو اسی کے بارے میں اسی کا گویا ایک قسم کا تتمہ ہے کہ جنہوں نے اللہ نے اپنے نبی کو ان کے دور بھگانے سے اپنی مجلس سے اٹھانے سے منع کر دیا, تو اب جب ان کو دیکھتے تو ابتداءً السلام علیکم کہتے اور فرماتے الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی ان عبداہم بالسلام, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ مجھے حکم دیا ہے اللہ نے کہ میں ان کو پہلے سلام کروں, ان عبداہم بالسلام, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, فرمایا ان کی قطعیب قلوب کی خاطر ایسا ہوا کہ فرمایا اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا, جب تمہارے پاس آئیں یہ لوگ یہ تنگ دست یہ غریب اور یہ لوگ ہماری جو آیتوں پر ایمان لے آئے, فقل سلام علیکم, ویسے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلام, اور ایک یہ کہ تم ان کو السلام علیکم. کاتب ربکم, لکھا ہے تمہارے پروردگار نے اپنے نفس پر رحمت, فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی, بے شک شان یہ ہے کہ جس شخص نے تم میں سے جہالت کے ساتھ برا عمل کیا, اس کا معنی جہالت کا میں پیچھے بتا چکا ہوں, یہ علم کے مقابلے میں نہیں ہے, ثم تاب من بعده, پھر اس کے بعد توبہ طیب ہو گیا, اصلاح اپنی اصلاح کر لی, تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیات کو اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جہل کے مقابلے میں علم ہوتا ہے، اس کا معنی جو کام اس نے کیا ہے اس کا معنی وہ آخرت سے غفلت ہوگی. ہاں بھائی تو مطلب پھر یہی ہوا نا کہ خبر وائد کے ساتھ، اسی بات سے تو وہ کہتے ہیں کہ خبر وائد جو ہے اس کے ساتھ چیزیں کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور وہ خبر وائد جو موتف بالقرآن ہے وہ مفید للعلم ہوتی ہے. پتہ نہیں ہم کو وہ خبر اخبار احاد جو موتف بالقرآن ہوتی ہیں وہ مفید للعلم ہوتی ہے. بخاری میں روایت آ گئی، مسلم میں آ گئی، سپریم کورٹ میں آ گئی، یہ بہت بڑا قرینہ ہے کہ اس کے مفید للعلم ہونے کا.